1967 թիվ, օրերը կարճացել էին, այնքան, որ մեր խաղերը դրանց մեջ չէին տեղավորվում։ Ուզում եմ ասել, մենք խաղը սկսում էինք, բայց չէինք հասցնում ավարտել։ Արևն էլ արդեն այն չէր, այսինքն ոսկոր տաքացնող արև չէր։ Կարող էիր հանգիստ տակը նստել, պարկել, կանգնել, ինչքան սիրտուդ ուզում էր։ Բոլորը պատրաստվում էին նոյեմբերյոթյան շքերթին ու տոնական արարողություններին։ Ամենուր կարմիր պաստառներ էին և դրանք Շուշիի բնակիչներին անընդհատ հիշեցնում էին, որ հոկտեմբերյան մեծ հեղափոխությունը դառնում է 50 տարեկան, որ օրեցօր ամրանում է ժողովուրդների բարեկամությունը, որ բանվոր դասակարգը, գյուղացիությունն ու մտավորականությունը միասնական ուժերով շարունակում են զորացնել սովետական, սոցիալիստական հանրապետությունների միությունը։ Մենք էլ մեր դպրոցի միապ մարզահարապարակում սովորում էին քայլել։ Ուզում եմ ասել, դասերից հետո մեր ուսուցիչները մեզ ժամերով վարժեցնում էին, պատրաստում տոնական շքերթին։ Կարծես նոյեմբերի 7-ին ամեն ինչ կախված էր լինելու մեզնից։ Եվ եթե մեր շարքերը անկանոն լինել, քայլերը անվարժ, սովետական միությունը թուլանալու է։ Ցեցը մտնելու է ժողովուրդների բարեկամության սիրտն ու ամեն ինչ ավերելու է։ Դրանից էլ բերկրելու են մեր կապիտալիստ թշնամիները։ Մեր ֆիզկուլտուրայի ուսուցիչն այդպես էլ ասաց. «Սիրելի աշակերտներ, ամեն ինչ կախված է ձեզնից, և դուք պիտի ցույց տաք, թե ինչքան եք սիրում հայրենիքը»։ Ասում էր, և մենք ավելի պինդ էինք մեր ոտքը խփում գետնին, ավելի բարձր էինք գոռում. «Կեցե կարմիր հեղափոխությունը, ուրա, ուրա, ուրա»։ Շատ էին տանջվում հատկապես որբանոցի երեխաները։ Իսկ որբանոցը համարյա մեր տան կողքին էր, և հաճախ էին որբանոցային ձայները գալիս ընկնում մեր այգին։ Իսկ եթե մեր պատուհանները բաց էին, մտնում տուն, և որբ մեծացած մայրս հաճախ արտասվում էր։ Հոկտեմբերյան այդ օրերին, օրինակ, մենք պատրաստվում էինք քնել, իսկ որբանոցից գալիս մեր տանիքին խաք սալորի նման չրխկում էին կեցցեներն ու ուրաները։ Մենք համոզված էինք, որ որբանոցի երեխաները շարունակում էին այդպես զորացնել խորհրդային երկիրը։ Իսկ որբանոցում հայ և թուրք երեխաներ էին, միասին ուտում էին եղած չեղածը, միասին քնում, միասին էլ դպրոց հաճախում, հաճախ էլ միավորվում, բաժանվում երկու ճակատի և սկսում հայ-թուրքական պատերազմը։ Պատահում էր, թաղի թուրք լագոտները նույնպես մասնակից էին դառնում այդ ճակատամարտերին, օգնություն հասնելով իրենց որբ եղբայրներին։ Եվ ամենազարմանալին, մի օր մենք իմացանք, որ 1967-ի նոյեմբեր 7-ին շքերթին մասնակցելու են նաև որբանոցի հայ մանուկներն ու պատանիները։ Դա արդեն կարգին նախատոնական նորություն էր։ Հայ որբերը մինչև այդ ոչ մի անգամ չէին մասնակցել ոչ նոյեմբեր 7-ին, ոչ էլ մայիս 1-ին շքերթներին։ Նրանք այդ օրերին մնում էին հսկելու որբանոցի անդորը, իսկ ամենահամարձակները թողնում էին որբանոցի տարածքն ու թաքուն հետևում տոնական արարողություններին։ Գիտեք ինչու էր այդպես, որևհետև հատուկ տոն օրվա համար բերված շորն ու կոշիկը բաժին էին հասնում միայն թուրք երեխաներին։ Դրա համար էլ 67-ի շքերթը ուղղակի անակնկալ էր, զարմանահրաշ մի բան, և դժվար էր պատկերացնել հայ մանուկների ուրախությունը։ Նրանք պատրաստ էին ամբողջ գիշեր բացականչել «Ուրա, կեցե», միան թե քաղաքի քարքարոտ փողոցներում հայտնվեն նոր տոնական կոստյումով ու կոշիկներով, թեպետ, այդ կոստյումն ու կոշիկները այնքան մեծ էին, որ խեղճ երեխաները հազիվ էին քայլում։ Եվ դա ամենևին էլ պատահական չէր։ 4-րդ կամ 5-րդ դասարանի երեխաները միջև 10-րդ դասարան հական 67-ի աշնանը իրենց բաժին հասած կոստյումն ու կոշիկը։ 1967-ի աշնանը տոնական շոր ու կոշիկ ստացավ նաև Վլադիկը։ Կոստյումն անքան խոշոր էր, այնքան խոշոր էր, որ երկու Վլադիկ դրա ներսում շատ հանգիստ կարող էին տեղավորվել։ Եվ նա այդպես էլ հագնում գնում էր դպրոց։ Եվ Վլադիկը չհասցրեց այնքան մեծանալ, որ կարողանար տղամարդավարի տեղավորվել դրա մեջ։ Ընդամենը 5-6 տարի կարողացավ հագնել։ Շորն այդպես էլ մաշվեց, գունազուրկ եղավ, թողեց որբանոցի տարածքը։ Իսկ Վլադիկը մնաց մի քանի տարի ևս մեծանալու, տարապելու, աշխարից զզվելու, թուրք երեխաների հետ պատերազմելու, գիշերները թաքուն վարթանանք կարդալու։ Կարդաց, բայց ավարտել չհասցրեց։ Բարձի տակից գիրքն անհետացավ։ Վլադիկը միան տարիներ հետո իմացավ, որ վարթանանք բարոյական հաղթանակ են տարել ավարայրում, բայց չհասկացավ, ինչ ասել է բարոյական հաղթանակ։ Թուրքը թանձր, առատ գալիս էր։ Տղերքը կրակում էին, թուրքը չէր պրծնում։ Ավտոմատը խաղալիքի նման էր։ Մի քիչ էլ և թուրքը տղերքին կողտալով կանցներ, կմտներ գյուղ։ Իսկ նռնականետը պարապ ընկած էր։ Ոչ ոք նռնականետի հետ գործ չէր ունեցել։ Օրինակ թնդանոթով կրակել գիտեին, նռնակ հրաշալի նետել գիտեին, տանկ քշել գիտեին, բայց ահա նռնականետը չէին փորձել։ Ոչ մեկը ամբողջ վաշտից, գոնե մեկը փորձի համար, ձևի համար չվերցրեց ու մի անգամ չկրակեց։ Տղերքը հանկարծ նռնականետը տեսան Վլադիկի ձեռքին։ Պինդ բռնել, ամբողջ հասակով կանգնել, նշաներ բռնում։ Թուրքը քիչ լիներ հաստատ ձերքից կխլեին, բայց նռնակը պայթեց թուրքի ամենախիտ տեղը։ Մի տեսակ հաճույքով իր արածից գոհ, և թուրքը երերաց, հապաղեց ու սկսեց նահանջել։ Իսկ Վլադիկը դրանից հետո ինչքան փորձում էր համոզել, որ ինքը կյանքում առաջին անգամ հենց այդ ճակատամարտում է նռնականետով կրակել, հավատացող չեղավ։ Դա առաջին անգամ կրակողի բան չէր, ասում էին։ Կինը որ կին է, առաջին անգամ չես կարողանում կարգին սիրել, դու եկել նռնականետից ես խոսում։ Ընդհանրապես Վլադիկը ինչ ասում էր, միչև չէին տեսնում, չէին հավատում։ Որբանոցի տարիներից այդպես է։ Ասում էր ինքը հաստատ գիտի, վաղն ինչ է լինելու, ծիծաղում էին։ Բա որ այդպես է, կորած գիրքդ ինչու չկարողացար գտնել։ Մի օր էլ ասաց, որ 4 երեխա ունեմ, 3 աղջիկ, մի տղա, մի կին, դրան էլ չհավատացին, եւ երեսին ուղակի ասացին. քեզնից երեխա ստեղծող չի լինի։ Տղամարդկանցից ետ չէին մնում նաև թաղի կանայք, նրանց համար Վլադիկը և տղամարդ էր, և տղամարդ չէր։ Ավելի ճիշտ չէին հավատում, որ մի տուն լիքը մանուկները Վլադիկի ստեղծածն են։ Վլադիկի շինածը թեպետ այնքան էին նման Վլադիկին, որ թվում է հենց հայրն էլ նրանց ծնել է։ Մի շատ կարևոր բան էլ, Վլադիկի գլուխը մեծ էր, շատ մեծ։ Եվ մենք զարմանում ենք, թե ինչպես էր նրա փոքրիկ մարմինը կարողանում աներեր տանել այդ հսկայական զանգվածը։ Երևի հենց այդ ծանրությունից էլ ոտքերը ծնկների մասից ծռվել էին, տարածվել կողքի վրա։ Ձերքերը հանգիստ միջև ծնկները հասնում էին, քայլում էր հսկայական ոտնաթաթերը կողքի տարածած։ Ձերքին միշտ թերթ կամ գիրք կար, բայց ըստ բակի կանանց վաղուց ձևավորված կարծիքի Վլադիկը ոչ գիրք կարդացողն էր, ոչ էլ թերթ, նա թերթ գնում էր զուգարանի, իսկ գիրքը վարարանի կրակը թեժացնելու համար։ Որ այդպես գիրք կարդացողն էր, գնար նարկոմ դառնար էլի, կամ գոնե ինքն էլ գիրք գրեր, թերթում տպագրվեր, չեն ասում, որ դարը հիմա որբի դար է, ով է ձերքից բռնել։ Զարմանալին այն էր, որ կանայք այդպես դատարկ, մատարկ խոսելուց չէին հոգնում, կարծես ուրիշ ոչ զբաղմունք ունեին, ոչ գործ, ոչ ասելիք։ Նրանց գործն էլ, ասելիքն էլ, զբաղմունքն էլ, դարդն էլ Վլադիկն էր, միայն ու միայն Վլադիկը։ Խեղճը հազարից մեկ նոր կոշիկակներ կասեին. «Մալադեց Վլադիկ, կոստյումն էլ որ տվին չէ, պատրաստի մինիստրա»։ Բայց կանանց ասածը Վլադիկի բանին չէր, տղամարդկանց ասածն էլ։ Վլադիկը մեղմ ասած թքած ուներ։ Դա էլ էր որ փանոցից գալիս, այնտեղ էր սովորել արհամարել, զավզակ խոսքը, թղթի նման քսել քամակն ու նետել, բնականաբար առանց ավելորդ ջանքերի ու վիրավորվածության։ Վլադիկը գիտեր աշխարի բանը եւ իր համար հագիստ ապրում էր, կարդում էր իր գիրքը, իր թերթը, ուտում էր իր բաժին հացն ու երանի տալիս Աստծոն ունեցածի համար։ Եվ երբ մի անգամ հարցրի, «Ո՞վ մարդիկ են շատ աշխարհի զերեսին, թե լավ»՝ առանց երկար բարակ մտածելու կարծես միանգամից ասաց. «Լավ մարդկանց մատների վրա կարելի է հաշվել, ուզում ես հաշվենք»։ Թուրքի ինքնաթիռները հսկայական ռումբերը բերում աղանձի պես շաղ էին տալիս Ստեփանակերտի վրա։ Եթե օրինակ մեր Բաքի կանայք խորցակեր չգտնեին ու չմտնեին դրանց մեջ, այդ ռումբերը կընկնեին ուղիղ նրանց գլխին։ Բայց այլ բան տեղի ունեցավ։ Վլադիկին զորակոչեցին բանակ, ճիշտ կլներ ասել, թուղթ ուղարկեցին գետևից, ավելի կոնկրետ ասացին՝ «Եկ, քո ժամանակն էլ եկավ, Վլադիկ տղա, առանց քեզ հնարավոր չէ Թուրքի առաջնառնել»։ Ես մտածում եմ այսպես. եթե Վլադիկին մնար, գուցե չգնարել, վերջապես 4 երեխա, կինը, տատը, կնոջ հիվանդ եղբայրը, բայց թուղթն ուղարկեցին, առանց տուն մտնելու գնաց։ Գնաց թե չէ, թաղի կանայք դուրս եկան իրենց խորձակերից ու սկսեցին. «Ես խեղճ անտեր որբը պիտի մեզ պաշտպանի»։ Այս ամենն իհարկե միջև Նռնականետը։ Նռնականետից հետո Վլադիկն էլ փոխվեց, Վլադիկի խոսքն էլ, Վլադիկի ֆիգուրն էլ։ Եվ երբ Վլադիկը դիրքերից 1-2 օրով հոգնած գալիս էր տուն, թաղի կանայք մի տեսակ անհանգիստ էին, վախեցած, նրանց կարծիքով, եթե թուրքն իմանար, որ Վլադիկը եկել է տուն, անպայման կհարձակվեր, եւ հանգիստ շունչ էին քաշում միայն այն ժամանակ, երբ Վլադիկը մեկնում էր ծուլ-ծուլ փոխելով ծուռ ոտքերը։ Նրա ոտքերը կարծես չէին դիմանում հսկայական գլխի ծանրությանը։